O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Rozmowa z wiceszefową komisji w sprawie praworządności w Polsce jeszcze w styczniu, zapowiada szef MSZ. Andrzej Duda w Wierzchosławicach wspominał Wincentego Witosa. Robert Biedroń w Słupsku mówił, co zrobi, gdy zostanie prezydentem. Dawid Kubacki dwukrotnie zwyciężył w Titize Neustadt. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest czwarty. Jeszcze w styczniu możliwa jest rozmowa z Werą Jurową na temat praworządności, powiedział minister spraw zagranicznych. Unijna komisarz przyjedzie do Polski na obchody 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Jesteśmy otwarci na rozmowę ze wszystkimi komisarzami na tematy dotyczące Unii, w tym także systemu praworządności, powiedział minister Jacek Czaputowicz. We wtorek Komisja Europejska wystąpiła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o środki tymczasowe w sprawie przepisów dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec polskich sędziów. Jeśli Trybunał przyjmie wniosek, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zawieszona. Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w Brukseli w spotkaniu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście. Zwrócił tam uwagę na wypowiedzi prezydenta Rosji i jego próby zakłamywania historii. Najważniejsze dla nas jest, aby historia o Holokauście nie była przedmiotem debaty politycznej, przetargów. Tutaj występuje pełne zrozumienie dla działań autentycznych na rzecz analizowania historii tego okresu. Jacek Czaputowicz powiedział też, że prezydent Andrzej Duda nie weźmie udziału w czwartkowym spotkaniu w Yad Vashem, ponieważ nie będzie mógł tam się odnieść do słów Władimira Putina. Spotkało się to ze zrozumieniem, zaznaczył szef polskiej dyplomacji. Był w naszej historii postacią absolutnie jedyną w swoim rodzaju, powiedział o Wincentym Witosie prezydent Andrzej Duda. A rocznica urodzin tego przedwojennego polityka odbyła się w Wierzchosławicach w Małopolsce. Poprzez wszystko to, co działo się po 1989 roku aż do dzisiaj, jest głęboko ukształtowane wizją, jaką polskiej wsi w polskim państwie nadał właśnie Wincenty Witos. Prezydent podkreślał także zasługi twórcy ruchu ludowego jako trzykrotnego premiera w okresie międzywojennym. Lewica Razem i Sojusz Lewicy Demokratycznej poparły w wyborach prezydenckich kandydaturę przewodniczącego Wiosny. Robert Biedroń podczas konwencji w Słupsku mówił, że w razie wyboru będzie podejmował inicjatywy ustawodawcze. Będę walczył o naprawę systemu opieki zdrowotnej, o dofinansowanie jej na europejskim poziomie 7,2 PKB, reforma polityki lekowej. Żaden lek na receptę nie będzie kosztował więcej niż 5 zł. Zaproponuję jako prezydent dobry program powszechnego mieszkalnictwa, budowy mieszkań na wynajem. Lider Wiosny zapowiedział też wprowadzenie minimalnej emerytury w wysokości co najmniej 1600 zł. Dawid Kubacki wygrał dwukrotnie w Titize Neustadt. Wczoraj pokonał Japończyka Ryoyu Kobayashiego i Słoweńca Kimiego Zajca. To było jego czwarte zwycięstwo w konkursach Pucharu Świata i ósma okazja do stanięcia na podium, mówi Apoloniusz Steiner, szef Polskiego Związku Narciarskiego. Ta forma jakby no nie tylko się ustabilizowała, ale ona ciągle postępuje, czyli on skacze właśnie z konkursu na konkurs coraz lepiej. No i tak też wypadło w tych warunkach takich no troszkę kontrowersyjnych, wiatr mocny, zmieniający się. Tak jak powiedziałem, jemu ciągle ta forma ewoluuje, on skacze coraz lepiej. W klasyfikacji generalnej Pucharu liderem pozostaje Karl Geiger przed Austriakiem Stefanem Kraftem, Ryoyu Kobayashim i Dawidem Kubackim. Kamil Stoch jest szósty, a Piotr Żyła czternasty. Kolejne zawody w najbliższy weekend w Zakopanem. Na koniec to, co najpiękniejsze, czyli koncert Polskiego Radia z cyklu To, co najpiękniejsze. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpiło trio Andrzeja Jagodzińskiego z wokalistką Agnieszką Wilczyńską i trębaczem Robertem Majewskim. Artyści wykonali utwory Jerzego Dudusia Matuszkiewicza w jazzowych aranżacjach. No to są wysokiej klasy muzycy, no nie ma co zastanawiać się. To jest jedno z lepszych pianin jazzowych w Polsce, także nie mogło być źle. Bardzo nam się podobało, na pewno wiosną zawitamy ponownie. Jesteśmy w zasadzie takimi, że tak powiem, fankami starych filmów, czy to Barei, czy innych, także bardzo nam się podobały te aranżacje. Byłam zachwycona, zresztą ja bardzo lubię jazz, to są wspomnienia bardzo wspaniałe. Wszystkie znane te utwory Dudusia Matuszkiewicza rzeczywiście. Także zachwycony jestem, nic dodać, nic ująć. Bardzo się podobała, wspominaliśmy sobie dawne, dawne czasy, bo to są w ogóle dźwięki naszej młodości. Oglądało się te filmy swego czasu w telewizji, a tutaj w takiej pięknej przeróbce jazzowej te tematy wracają. Oczywiście, że jest to bardzo miłe, że nie giną te utwory, że ta muzyka trwa i możemy jej słuchać.

to chyba trochę tak, żeby przepędzić ten poniedziałek, co ma być niespecjalnie udany. Ja to nawet sobie wyparłem to z pamięci, ale Ola Budka przypomniała przed szóstą, że dziś to Blue Monday. No tak to może wyglądać, ale może nie, może się rozejdzie po kościach. 14,5 minuty po szóstej. Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy nowy tydzień, nowy dzień. Pani Lidia napisała oczywiście, jak zwykle mówi państwu dzień dobry, a poza tym przypomina, że pan Dawid Kubacki zwycięża dlatego, że nareszcie wyciągnął gąsiora, tak twierdzi pan Piotr Żyła. Ja nie wiedziałem, co to jest wyciągnąć gąsiora, ale teraz już wiem, bo pani Lidia jeszcze podpowiada, że ten gąsior to po prostu wyciągnięcie się w locie jak gąsior i wtedy są metry. A to ja nie wiedziałem tego. Zapraszamy do trójki. Ale bardzo pani Lidia, dziękuję. 71335. SMS-owo już oczywiście do dyspozycji. ranek@polskieradio.pl, także zapraszamy mailowo. No i oczywiście już widzę, że jest Piotr Łodej przy telefonie 22 i 7 trójek. Wiem natomiast, co się wydarzy w audycji porannej. No tak. Zakładam, że się wydarzy wszystko to, co zaplanowaliśmy. A zaplanowaliśmy na przykład salon polityczny trójki o 8.13. Państwa gościem będzie Krzysztof Bosak z Konfederacji. A poza tym choinki nas trochę będą zajmowały i to już za kilka minut, dlatego, że chyba już powoli przychodzi czas. Ale to więcej na ten temat za kilka minut. Poza tym o protestach we Francji mówić będziemy. Reforma emerytalna jest powodem tych protestów, a przybierają one różne formy. Dziś w repertuarze Carmen, choć może lepsze byłoby coś z rewolucyjnego repertuaru francuskiego. Tak, my walczymy przy pomocy naszych instrumentów i wszystkich naszych umiejętności. Takie protesty będą. Po 6.35 o tym, co dzieje się we Francji, Ernest Zozuń państwu opowie. A poza tym na przykład będziemy w skupie makulatury. Nasza reporterka pójdzie z malutką paczuszką. Dzień dobry. Przyniosłam papier. Pan przyjmie mi tę makulaturę? Tu mamy przyjmiemy. To ile mamy tego za 3 kg? 15 groszy. Przepraszam, nie wiem, co powiedzieć. 15 groszy, tylko nie płacz, proszę. Po 7.40 odwiedzimy skup makulatury. Gdyby ktoś z państwa miał takie doświadczenia, to oczywiście także czekamy na sygnały. Projekt Tata wcześniej, 7.20, kilka minut przed skupem makulatury. Dziś będziemy w teatrze. Pinokio. No, bajka niby znana, ale jednak inna i niezwykła. Nasz Pinokio przeżywa różne przygody, zderza się z niebezpieczeństwami i przekracza granice. To jest właściwie spektakl o badaniu cały czas granicy i o tym, jak drewno w nim topnieje. Krystian Hanke zaprasza projekt Tata 7.20. Chwilę wcześniej spotkamy się z doktorem Tomaszem. Tak naprawdę możemy usiąść i wymyślić jakiś wzór albo jakąś koncepcję i są ludzie, którzy dyskutują, że może ma taką geometrię kuli, a może raczej takiego stożka, a może jeszcze czego innego. To są trudne tematy. No, nie, nikt nie mówił, że będzie łatwo, drogi doktorze Tomaszu. Tomasz Rożek, pytanie z kosmosu, 15 minut po siódmej. Trudna sprawa dzisiaj będzie. Niełatwa sprawa także przed siódmą w urywkach z kalendarza. Pani Helena, państwo wiedzą, no i wszyscy wiemy, że Tadeusz wrócił w końcu. Wrócił i zrobił, co miał zrobić. Tadzio, słyszysz to? Udało ci się, inteligentny dom działa. Sam go założyłem. No, państwo słyszeli, ten już przemówił. Przed siódmą urywki z kalendarza pan Tadeusz powrócił. Będzie rozmowny. A my na pierwsze strony gazet szybko. Na pierwszej stronie Polska The Times. Dawid Kubacki, oczywiście godny następca Stocha i Małysza. Taki artykuł. Oczywiście także para książęca Harry i Meghan już na swoim, ale bez pieniędzy i tytułów ich królewskiej wysokości. To taka zapowiedź tego, co wewnątrz numeru. Tutaj także informacja o tym, że Putin chce zamykać usta i atakuje Polskę, kłamiąc o historii. Rosja znów uderza w nas, fałszując historię. Zapewne wykorzysta do swoich celów konferencję w Izraelu. O tym na pierwszej stronie Polska The Times. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, reforma wymiaru sprawiedliwości. Sądowy okrągły stół. Zasiądą do niego w końcu stycznia przeciwnicy i zwolennicy kontrowersyjnych ustaw. Bogusław Hrabota. Tak pisze na pierwszej, redaktor naczelny Rzeczpospolitej na pierwszej stronie, ale tutaj także informacja ważna dla frankowiczów. Frankowicze znów w Trybunale. Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynęło pytanie prawne gdańskiego sądu, które może korzystnie dla banków wydłużyć procesy o unieważnienie tysięcy umów. Taka ważna informacja na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Dokładnie ta sama informacja na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Frankowy paraliż. Sprawy zawieszone na półtora roku. Tutaj znak zapytania.

powiedział, że ja zadałam pytanie. Wtedy mistrzem był Adam Małysz. Panie profesorze, czy wystarczy jeść banany? I to dużo. Nie, pani Zuzanno, po prostu sztab naukowców musi zbadać jego i sprzęt ten moment odbicia. Moment odbicia. I to jest chyba ważniejsze od tego gąsiora? Ależ ja od początku tak czułem, że to chodzi o to, żeby się dobrze wybić. A później gąsiora. Dzień dobry. Tak, a propos gąsiorów, ja wczoraj nad Wisłą widziałem takie statko w takiej charakterystycznej formacji klina. No pewnie to były gęsie czy tam gąsiory. No chyba, że ktoś wytrenował te mewy czy coś. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, drogi panie. 24 minuty po 6 się zrobiły. Zapraszamy do Trójki. A my tu z choinkami. Niektórzy wcześniej, niektórzy trochę później, ale mniej więcej dokładnie o tej porze co roku zastanawiamy się, co zrobić z prawie ogołoconą z igieł choinką. Spalić, wyrzucić, a może wysadzić, zasadzić w przydomowym ogródku. Jak dać jej drugie życie w duchu Zero Waste? Przede wszystkim do ogródka przesadzić. To jest bardzo ważne. Takie gałązki, na przykład jeżeli nie jest w doniczce, więc nie można jej posadzić, to przecież gałązki można gdzieś do wyrobu komuś ofiarować. Na przykład ja kupiłam choinkę sobie w doniczce. Podlewam ją, a potem ją wsadzę do ziemi i będzie rosła. A co powinniśmy zrobić, żeby ta nasza choinka w doniczce potem pięknie wyrosła w ogrodzie? Po pierwsze powinniśmy wybierać choinki, które rzeczywiście są prowadzone w pojemnikach, a nie tylko wsadzone do pojemnika krótko przed sprzedażą. Profesor Marcin Zych z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Druga kwestia to trzymamy to drzewko relatywnie krótko. Tak właśnie mniej więcej do drugiej dekady stycznia. Trzecia rzecz, o której absolutnie musimy pamiętać, to podlewanie tego drzewka. Natomiast jeżeli mamy drzewko cięte, to możemy je albo wystawić do naszych śmietników, tam gdzie wystawiamy śmieci wielkogabarytowe. Sławomir Brzuzek, ekspert ekologiczny. Większość nie tylko dużych miast w Polsce już w tej chwili zbiera choinki i one trafiają albo do kompostowni, albo tak jak na przykład w Warszawie, do lokalnej elektrociepłowni. Wszystkie te cięte, żywe choinki zostaną zamienione na zieloną energię. Dominika Wiśniewska z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Posłuży do produkcji prądu i ciepła. Jak będzie wyglądał taki recykling choinek? Po odebraniu drzewka od mieszkańców, po wstępnej kontroli, gdzie specjaliści zobaczą, czy nie ma żadnych elementów plastikowych, żadnych ozdób, potem iglak musi uzyskać odpowiednią wilgotność, żeby móc zostać przerobione na takie biopaliwo. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury, powyżej 850 stopni Celsjusza, powstaje energia cieplna i elektryczna. I taka jedna tona choinek jest w stanie zastąpić około 450 kg węgla. Choinki, świerczki czy jodły to są wysokokaloryczne drzewa żywiczne, one się dobrze palą. Natomiast zdecydowanie nie wolno nimi palić we własnych piecach. Czyli samemu nie? Nie, absolutnie nie. Również dlatego, że w takim kominku one dadzą bardzo dużo dymu, zwiększą tylko zapylenie, zwiększą smog. Możemy także taką choinkę, jeżeli mieszkamy na przykład w małej miejscowości albo w domku jednorodzinnym, możemy taką choinkę po prostu również porąbać, rozdrobnić, rozrzucić gdzieś na obrzeżach naszego ogrodu. Ona wówczas będzie poddana kompostowaniu i tylko wzbogaci naszą glebę. Bardzo dziękujemy za podpowiedzi. Oczywiście do kominka nie bardzo. Warto sprawdzać szczegóły odbioru choinek w gminach, bo zasady są różne. Harmonogramy są udostępnione na stronach internetowych lokalnych przedsiębiorstw komunalnych. W większości miast taką granicą. Datą jest koniec lutego. Proszę to sprawdzić. A o drugie życie tych drzewek pytała Monika Suszek. Tu Trójka. Już niedługo skrót wiadomości. To break, you could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could. You'd ever ask someone. Polski. Pan Darek napisał ranek@polskieradio.pl, że znalazł całą stertę choinek w lesie. No niby nic dziwnego, jednak trochę dziwne, bo one są wszystkie w tych siatkach ochronnych. Po prostu chyba się nie sprzedały i ktoś się wywiózł do lasu i zostawił w tychże siatkach. Zapraszamy do reklamy. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Darek dołączył zdjęcie i oczywiście informację, że zgłosił gdzie trzeba. 6:30 minęła. Anna Zaleśna-Sewera. Państwowa Komisja Wyborcza od dziś w nowym składzie. Jej członków powoła prezydent. Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018 roku, prezydent ma powołać nową PKW w ciągu 100 dni od wyborów do Sejmu. Termin upływa jutro. Zgodnie z nowymi przepisami 7/9 członków PKW powołuje Sejm, 2 będzie pochodzić z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Świetna passa Dawida Kubackiego. Wygrał 2 z rzędu konkursy skoków w niemieckim Titize Neustadt. Były skoczek narciarski Janusz Malik uważa, że w skokach cierpliwość jest bardzo istotna i to jeden z powodów sukcesów Kubackiego. To pokazywał kiedyś Małysz, pokazuje Kamil, to po prostu on dotrzymał, uwierzył w siebie i naprawdę odnalazł się i naprawdę jest bardzo dobrym teraz zawodnikiem. Skoczkowie przenoszą się teraz do Zakopanego. W sobotę konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. Tak wysokie ciśnienie zdarza się raz na kilkanaście lat. Na terenie całej Polski już przekracza 1030 hektopaskali, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Najwyższa wartość ciśnienia jest spodziewana na obszarze Polski południowo-zachodniej. Tam ciśnienie może osiągnąć około 1045 hektopaskali. A tak wysokie ciśnienie atmosferyczne może powodować problemy z koncentracją, nasilać dolegliwości bólowe, powodować pogorszenie samopoczucia, zmęczenie i zdenerwowanie. Wojsko pomoże mieszkańcom 2 kanadyjskich prowincji w walce ze skutkami śnieżyc. W Nowej Fundlandii i Labradorze spadło w weekend prawie metr śniegu. Część mieszkańców nie może wydostać się z domów ze względu na zaspę. Skarżą się też na przerwy w dostawach elektryczności. W mieście St. John's ogłoszono stan wyjątkowy. To wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w trójce o 7:00. Będzie dzisiaj zachmurzenie duże na północy i w centrum, przejaśnienia i rozpogodzenie na południu i w centrum spodziewane także słabe opady deszczu ze śniegiem, śniegu lub samego deszczu, rano także zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów, oczywiście lokalnie. Temperatura maksymalna od 1 stopnia w Kotlinie Kłodzkiej do plus 5 nad morzem, w obszarach podgórskich Karpat od minus 2 do 0, wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni, północno-zachodni, pod wieczór nad morzem porywy wiatru do 55 km na godzinę i jak słyszeliśmy w serwisie ciśnienie wysokie w Warszawie w południe wyniesie 1031 hektopaskali i będzie spadać. Taki Blue Monday mamy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne. Oraz niespodzianki dla Państwa. Czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7:50 i o 8:45. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, nie uwierzysz. Co? Dziś na wyprzedaży w Media Expert jest ten szybki laptop Acer, co go młody tak chciał. Za 1799 zł, a smartfon Huawei, ten niebieski. Wiem, no, co ci się tak podobał? Za 555, Barbara. Marian, ty mi nie opowiadaj. Ty kupuj. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący. Albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny.

że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Artur Rojek, Sportowe Życie. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut siódma. Od 5 tygodni Francuzi protestują przeciwko reformie emerytalnej, którą zapowiedział w grudniu rząd Edouarda Philippa. Prócz klasycznych manifestacji, marszów, strajkujący i mają się też innych form pokazywania niezadowolenia. Otóż orkiestra opery paryskiej z transparentami przeciw reformie daje koncert na schodach budynku teatru. A o tym, czemu Francuzi nie chcą zmian w systemie emerytalnym i o tym, co dziś w repertuarze, opowie państwu Ernest Zozuń. Dziś w repertuarze Carmen, choć może lepsze byłoby coś z rewolucyjnego repertuaru francuskiego. Tak, my walczymy przy pomocy naszych instrumentów i wszystkich naszych umiejętności. Dziś są tu wszyscy. Muzycy, tancerze, śpiewacy i pracownicy techniczni. Absolutnie wszyscy. Cała opera paryska jest zaangażowana w protest przeciw tej reformie. I nie tylko opera. Strajkują nauczyciele, kolejarze, pracownicy komunikacji miejskiej i pracownicy wielu jeszcze innych sektorów, tak publicznych, jak i prywatnych. I tak już od prawie 50 dni. I tak jak w Carmen, muzyka jest dynamiczna, a akcja zmienia się nieoczekiwanie. Ten projekt jest niechciany przez Francuzów, tak tych, którzy pracują w instytucjach państwowych, jak i prywatnych. Nie zgadzamy się na wszystkie te kombinacje i zmiany, bo one mają na celu tylko i wyłącznie obniżenie naszych emerytur. Jest dynamicznie czasem zbyt. No i akcja, no właśnie. Prawda jest taka, że rząd jak obstawał przy swoim, tak i obstaje, a my jak strajkowaliśmy, tak strajkujemy. Ale dlatego musimy kontynuować strajk. A rząd francuski obstaje przy zmianie dosyć znacznej systemu emerytalnego, bowiem w zamian 42 różnych systemów emerytalnych dla różnych grup zawodowych chce systemu ujednoliconego. No może z drobnymi, ale to drobnymi wyjątkami, na przykład służby mundurowe. Do tego chcę, choć może nie tak wprost, podnieść wiek emerytalny z 62 do 64 lat. No a na tym to już nie jeden się przejechał. Strajkujemy od 5 grudnia i jesteśmy zdeterminowani, by ta reforma trafiła po prostu do kosza. Ponad 5-tygodniowe protesty kosztowały już Francję około 800 milionów euro, w tym uwzględniając straty spowodowane ulicznymi zamieszkami. Ale protesty słabną i słabnie ich popularność. Jestem zmęczony tymi ludźmi, wszystko blokują, a jak się protestuje, to każą się zamknąć. I mam nadzieję, że policja w końcu ich poprzegania. Francuski premier Edouard Philippe także lekko spuszcza z tonu, obiecując w reformie ustępstwa, ale zasadnicze kwestie według niego dyskusji nie podlegają. Niedelikatnie teraz powiem, a widziały gały, co brały? Bo Emmanuel Macron, starając się o prezydencki fotel, zapowiadał tę reformę. Jest twarzą poprzedniej reformy rynku pracy, która także wzbudzała olbrzymie protesty. Macron tłumaczył, że reforma jest konieczna, bo inaczej Francja nie wytrzyma światowej konkurencji, bo koszty pracy i koszty społeczne są zbyt wysokie. Właśnie zagłosowałem na Macrona. On daje nowe możliwości dla kraju. No i nareszcie mamy kogoś nowego, kogoś, komu można zaufać. Myślę, że to dobry wybór. Mówiło w 2017 roku 66% wybierających go Francuzów. Jeszcze tego samego roku jego politycznemu zapleczu En Marche Francuzi dali absolutną większość w parlamencie. En Marche, Macron to jest coś, co ma bardzo wielki potencjał. Ale inaczej deklaracje wyglądają na wyborczych ulotkach, inaczej, gdy wdraża się je w życie. Taka to jest polityka. A ta polityka także kiedyś dała te przywileje i dodatki, obiecując, że na zawsze. A Carmen? No niezbyt uczciwa dziewczyna też zginęła z rąk kochanka, któremu miłość obiecywała na zawsze. Takie życie. Na koniec tego tygodnia największe francuskie centrale związkowe zapowiedziały szczególną mobilizację z nadzieją na rozpoczęcie negocjacji z rządem. Ernest Zozuń zebrał te informacje. To może dalej klasycznie i dynamicznie. Krzałka. To Vivaldi, presto, no, w wykonaniu Jelonka tym razem. To może jeszcze trochę klasycznie? Ale troszkę inaczej, to Miles Davis. Za 9 minut będzie 7. Urywki z kalendarza. Oj, będzie się działo. Joanna Kołaczkowska. Witam, tu Aleksiej. Co pani życzy? Aleksiej. Panie Aleksieju, tu ja, Helena. System gotowy do pracy. Inteligentny dom jest do pani dyspozycji. Tadzio, słyszysz to? Udało ci się, inteligentny dom działa. Sam go założyłem. Tak, sam go założyłeś, ja wiem. Troszkę to trwało. Aleksiej. Tak, pani? Włącz jakiś fajny kawałek. W jakim sensie? Jakąś muzyczkę. Bardzo miło. Aleksiej, zrób mi kawę. Już robię. A teraz poprosimy z Tadeuszem kartki z kalendarza. Nie możemy się doczekać. 71 lat temu na zjeździe Związku Zawodowego Literatów Polskich opowiedziano się za socrealizmem w literaturze. Świetnie. Co jeszcze? 110 lat temu rozpoczęła się wielka powódź w Paryżu. Świetnie. Co jeszcze?